राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इवे लक्ष्मी लग गया लक्ष्मी पता हो गया चिंतन भी निर्भर होता है, परंतु जिस प्रकार की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए वैसी नहीं होनी है। क्या कारण है? कारण जो सांसारिक पदार्थ है भोग है वो उनकी इच्छा है, वो साफ मिटी नहीं है, लगे रहो हो जाएगा। जितने कमी आदमी के ज्यादा खटकती है उतनी वो कमी दूर जल्दी होती है। एक सार बात बताएं भाई बहन ध्यान दें, आप जैसा होनार करना चाहते हैं वो, और एक जो ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा करना नहीं चाहिए। मानो साधन करना चाहते हैं असाधन नहीं होना चाहिए, ये केवल अभिलाषा बढ़ाओ अभिलाषा। हम सब ही खास बात कहता हूँ, सब ही हम भगवान की छत्र छाया में हैं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो कल्पना करता है वो सिद्ध होती है, ऐसे आप हम सब भगवान के छत्र छाया में उनके हाथ के नीचे उनकी दृष्टि के सामने उस कल्प वृक्ष में है। प्रपन्न पारिजात आय शरण होने को लिए पारिजात है भगवान कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष के नीचे है हम। तो जिसका होना चाहिए मन चिंतन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और संसार का चिंतन मिटना चाहिए, काम करो लोग आदि मिटना चाहिए। ये तो दो तरह की बात है ना। मानो आश्रित संपत्ति है मिटनी चाहिए, देवी संपत्ति आनी चाहिए, ये मिटनी आनी चाहिए। इसकी चिंता जितनी जोरदार होगी उतना ही हो जाएगा काम, वो भगवान की कृपा से हो जाएगा। भगवान की छत्र छाया में है, उनकी हाथों की छाया है, कृपा दृष्टि है, उनके सामने है हम। तो जिसके न होने का दुख होगा तो होने लग जाएगा, होने का दुख होगा तो मिटने लग जाएगा। कितनी बात, साधन अच्छी तरह होना चाहिए, ये तो लगन चाहिए, और इसका नतीजा क्या होगा इसको पहले नहीं समझना चाहिए। पहले अगर ध्यान दोगे तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। जल्दी सिद्धि चाहने वालों को वर्तमान ख्याल करना चाहिए। वर्तमान वर्तमान ही भूत होता है और वर्तमान में ही भविष्य आता है, तो वर्तमान सुधरने से भूतकाल भी सुधर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। भविष्य का चिंता करोगे तो वर्तमान बढ़िया नहीं होगा और कोई फायदा उसे होगा नहीं। ऐसी मुक्ति होनी चाहिए, जैसा ऐसे तत्व ज्ञान होना चाहिए, ऐसी कई तरह कल्पना कर लोगे, वो कल्पना सच्ची नहीं है, जब तक जो स्थिति नहीं होती तब तक उसकी कल्पना की जाती है, वो कल्पना होती है, तो उसमें मैं मत जाओ। असाधन मिट जाए, साधन हो जाए, ये सिद्धि कम नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तंब पाखंड विषमता पक्षपात आदि ये मिट जाए और भगवान तत्व भगवत तत्व का विचार हो जाए, भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान की स्मृति हो जाए, असाधन मिट जाए, इस पर जोर जा दे दो। वो खटकना चाहिए, उसके मिटाने की लगन विशेष चाहिए। असाधन मिटने पर साधन स्वतः होता है, और साधन साधन वही साधन साधन है जो आप से आप होता है, किया जाता है वो साधन नकली होता है, और स्वतः होता है वो असली होता है। तो असाधन मिटाने का आप उद्योग करें, साधन का इतना उद्योग नहीं जितना असाधन मिटाने का उद्योग, वो जितना लाभदायक है उतना साधन की लगनी उतनी लाभदायक नहीं है। मूल में प्रकृति के कारण मानो माया के कारण बोले तो माया को हटाना है, तो ये हटाने की चीज है निषेधात्मक, ये साधन बहुत ऊंचा है। प्राय करके विद्यात्मक साधन पर जोर देते हैं, शास्त्रों में भी, संतों में भी, व्याख्यान में भी, कथाओं में भी, उपदेश आदेश में भी, करने के ऊपर ख्याल है, ये करो ये करो ये करो, पर करना चाहिए ये नहीं करें, ये नहीं करें, ये नहीं करें, दुर्गुण दुराचारों को दूर करने की लगन है, वो जोरदार चाहिए। वो जोरदार होने से बहुत लाभ होगा। बार बार फल की तरफ विचार मत करो, इतना साधन करते इतना फल होना चाहिए। गीता कह रहे फले शक्तो निबध्यते, फल में आसक्त होता बंध जाता है, तो फल का चिंतन नहीं करना चाहिए। जो वास्तव में असाधन है, साधन विरुद्ध जितनी बात है, झूठ कपट कपट से साल बेईमानी हांसी की दिलगी विश्वासघात धोखेबाजी लोभ क्रोध काम ईर्ष्या दंभ पाखंड आदि की जो आसुरी संपत्ति है, ये नहीं सुनानी चाहिए, यह खटकनी चाहिए। यह जितनी खटकेगी उतना उसका साधन ऊंचा है, और इसकी जितनी बेपरवाही होगी साधन कम है उसका। जैसे हमारी आंख में छोटा सा फूस पड़ जाता है तो ही नहीं सुहाता, और पीछ पर तोड़ा भर कर कूड़ा कर पड़ जाता पता नहीं मिलता। ये योग दर्शन के व्यास भाष्य में आया है, चक्षुपात कल्पो विद्वान, वो आंख की तरह होता है, उसमें दोष बहुत खटकता है। इस बार से संतों ने कहा मोसम मोसम कोन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताही विसरायो ऐसो नमक हरावी, मोसम कोन कुटिल खल काम, मानो थोड़ा सा भी दोष उनको बहुत बड़ा दिखता है, और साधन इतना दिखता नहीं है। एक कृपा कर ध्यान दें, बात कहता हूँ, अपना साधन ठीक हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, ये बात अच्छी है, परंतु नहीं हो रहा है उस तरफ ध्यान होने से बढ़िया काम होगा। जैसे रास्ते रास्ते हम बीकानेर जा रहे हैं तो इतना मील आ गए उसका ख्याल न करें, इतना मील बाकी है उसका ख्याल करें। ऐसे जितना साधन बन गया है उसको ध्यान न करें। जैसे लोभी आदमी को 100 मिल जाए तो क्या है, 1000 बन जाए, 1000 में 10,000 होना चाहिए, 10,000 क्या है, लाख होना चाहिए। इससे ऐसे प्रतिदिन प्रयत्नाद हितमानस्तु योगी संशुद्ध कल्पिषा अनेक जन्म संशय दस्ततो याति परांगतिम। प्रयत्नाद यत्माना, प्रयत्नाद यत्माना, दो शब्द एक ही धातु के दो प्रयोग किया है। प्रयत्न यत्न करे, प्रयत्न मानो विशेष लगन, ऊपर की चेष्टा नहीं, प्रयत्न भीतर की लगन का नाम है। यत्माना वह यत्न करे, आज किया जैसे कल कम, सुबह हो जाए शाम को कम, तेजी तेजी शाम को, कल सुबह तेज, शाम को फिर शाम को तेज, फिर दूसरे दिन तेज, ऐसे प्रयत्न से यत्न। दुर्गुण दुराचारों को दूर करने पर विशेष ध्यान दो, साधन विरुद्ध पर ध्यान दो, और साधन विरुद्ध ध्यान हट जाएगा तो विधि आप से आप होने लगेगी। विध्यात्म साधन स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा और बड़ा सुंदर होगा, बढ़िया होगा। साधन करने की अपेक्षा होना है वो ऊंचे दर्जे की चीज है। लोग भगवान का चिंतन करते हैं और संसार का चिंतन होता है वो असली है, करते हैं वो नकली है। तो साधक के साधन स्वतः होना चाहिए, साधन विरुद्ध चीज खटकनी चाहिए, वो जितनी ज्यादा खटकेगी दूर हो जाएगी। वो भगवान देखते हैं, असली लगन को भगवान देखते हैं। तो जो ही दुर्गुण दुराचार खटकने लगेगा तो समझना चाहिए अब ठीक है, वो ठीक रास्ता चलता है। कभी कभी होता है कि मेरा साधन ठीक हो रहा है और कभी कहते हैं कि हमारा ठीक नहीं हो रहा है। दो वृत्ति साधकों की होती है। तो ठीक हो रहा है उसमें संतोष नहीं करना चाहिए और ठीक न हो उसमें घबराना नहीं चाहिए। दो याद रखो, जो साधन हो रहा है उसमें संतोष न करे और कभी न हो तो उसके लिए घबरावे नहीं, निराश नहीं होवे। ये दो बात याद रख ली है। जब साधन तेज चलता है, मन में आए कि मेरा साधन अच्छा है, तो जिस समय में साधन कम था उसे दशा उसको याद करे, तेरी दशा वह है। और साधन नहीं होता है उस समय देखे अमुक जब साधन ठीक हो रहा था तो क्यों मनवा क्यों घबरा मेरे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पाल में घबरा दे क्यों भगवान की तरफ चले। ऐसे इन वृत्तियों के ख्याल रखने से साधन तेज बनता है। मनुष्य करते क्या है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, करते हैं, परंतु भीतर से लगन कम है। तो लगन कैसे लगे, ऐसे विचार से लगे, ये विचार लगे। सावधानी, सावधानी ही साधना है। साधन के लिए हरदम जागृत रहना, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए। हेत प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए, हरदम जागृत रहना, हरदम सावधान रहना। जितना साधक सावधान रहेगा उतना साधन तेज हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। देखो आप अपनी तेजी लाओगे, लगन लगाओगे तेजी की, तो भगवान कृपा करेंगे, संत कृपा करेंगे, शास्त्र कृपा करेंगे, सब कृपा करेंगे। सच्ची तरफ चलने वाला, सच्चाई की तरफ चलने वाला है उस पर सब स्नेह करते हैं। चोर और डाकू लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, पर जंगल में रहते हुए वहां कोई साधु संत भजन करने वाला देख तो उसकी सहायता करते हैं। चोर डाकू भी सहायता करते हैं, सज्जन भी सहायता करते हैं, संत भी सहायता करते हैं। कोई दुष्ट दुख भी देता है तो उसमें भी सहायता होती है, दुख देने से पाप नष्ट हो जाते हैं तो भी सहायता होती है। अच्छे रास्ता ठीक बनने पर लाभ में हानि में दोनों में लाभ होता है, दोनों में लाभ होता है। और विरुद्ध होने पर कथा सत्संग करता है वो भी रुपयों के लिए, मान बढ़ाई के लिए, तो वो भी बढ़िया नहीं है। और संसारिक काम करता है तो भी बढ़िया नहीं है, लगन है। और पाप करता है तो भी घटिया है। उद्देश्य लक्ष्य ठीक तरह चाहिए। लक्ष्य होने पर साधन होता है स्वाभाविक, उस तरफ आदमी चलाई जाता है। सदैव वृत्तियां जैसे साइकिल सीखते हैं ना, तो साइकिल सीखते हैं पर वो देखेंगे पेड़ की तरफ, पेड़ है तो पेड़ में टकरा जाएगी, वो दृष्टि उसे अदल कर जाएगी। इस तरह से असाधन को दूर करे, उसका त्याग करता रहे तो वो ठीक ठीक से बने पहुंच जाएगा। लक्ष्य अपना बन गया, उद्देश्य अपना बन गया, अपना एक ध्येय बन गया, उसको पक्का बना लो, फिर आप असाधन को दूर करो। ये दो बार लक्ष्य करना स्थिर और असाधन को दूर करते जाओ, विपरीत बार को दूर करते जाओ, आप सब ठीक हो जाएगा। स्वतः साधन पैदा होगा, स्वतः भीतर से आप सब लगन लगेगी, वो लगन परमात्मा प्राप्ति करा देगी, वो साधन असली होगा। इस वास्ते जो जो असाधन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, विषमता है, विश्वासघात है, ये चीजें है वो बड़ी घातक है। ये कोई या तो खटकनी चाहिए, मन में चुभनी चाहिए, जैसे आंख में पूछ खटकता है इस तरह से, तो फिर ठीक हो जाएगा। ये याद रखो, मैंने साधक के लिए बहुत जरूरी है सावधानी की, सावधानी साधना है। एक दूसरी बात और है, जरा मरण मोक्षायो मामा सत्य तंत्री, आश्रय भगवान का चाहिए। भगवान का आश्रय लेकर साधन करने से अभिमान नहीं आता, और भगवान का आश्रय न लेने पर इतना मैं साधन करता हूँ, ऐसा भजन करता हूँ, इतना जप करता हूँ, इतना गीते याद कर लिया, कितना अर्थ जानता हूँ, अभिमान साथ में आ जाएगा। एक बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं आपको, मैं बड़ा सत्यभाषी हूँ, मैं बड़ा गीता जानने वाला हूँ, मैं बड़ा त्यागी वैराग्यवान हूँ, ये जो अपने माता है ना भाव, ये तभी तक आता है जब तक असली नहीं हुआ है। वैराग्यवान हूँ जब तक राग साथ में रहता है, ये देवी संपत्ति से अभिमान आता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये ख्याल करें साधक लोग, सत्य बोलता हूँ, सदा अच्छा बर्ताव करता हूँ, ऐसा अभिमान आता है तो ये देवी संपत्ति है। तो देवी संपत्ति का अभिमान आश्रय संपत्ति होती है, दम्भोदर को अभिमान और शक्ति उदय पारुषण से देवी संपत्ति से आश्रय संपत्ति उत्पन्न होती है। ध्यान देकर सुना, ये बात मत पकड़ मत लेना, देवी संपत्ति से आश्रय संपत्ति उत्पन्न नहीं होती है, देवी संपत्ति के साथ अभिमान रहता है, और अभिमान रहने में आश्रय संपत्ति साथ है, ये कारण है। आश्रय संपत्ति मिटती जाएगी तो ही तो अभिमान घटता चला जाएगा, नहीं तो सत्यवादी हूँ, वैराग्यवान हूँ, त्यागी हूँ, बड़ा भजनानंदी हूँ, यूं दिखेगा, तो ये अभिमान से दिखता है। संपूर्ण कुंभवन करो तो शब्दम अर्धो घटो घोषण पैती न्यूनम, मारवाड़ी क्या होते भरिया सो झिलके नहीं, झिलके सो आधा, मिनगरी आई पार का बोल अड़ला था, तू भिलके सो आधा, आधा होता वो झलकता है। इस बार से अभिमान आता है बोध के गुण भी ना बहुत जल पी, क्षारण जलम तो शीतलम भवती, नमकीन जल उधर ठंडा बहुत होता है। इस तरह से वो दम पाखंड साथ में रहने से साधन है, उसको साधन है, वो साधन अवगुणों को बढ़ाने वाला हो जाता है। जैसे दूध अपना ठीक बल बढ़ाने वाला है, परंतु रोग होता है तो रोग बढ़ाने वाला, दस्ता लगे दस्ता लगाने वाला हो जाएगा दूध। इस वास्ते ठीक सावधान रहना चाहिए, अपने में अभिमान नहीं आना चाहिए, साधन तो होना चाहिए, साधन का अभिमान नहीं। साधन का अभिमान है तो अच्छाई का अभिमान है, वो बुराई की जड़ होती है। अर्जुन के मोह हुआ और भगवान ने उपदेश दिया, 700 श्लोक है, उपदेश देने वाले तो भगवान और सुनने वाले अर्जुन, विचार करो कारण क्या है। अर्जुन में जो बुराई आई वो अच्छाई का चोड़ा पहन कर आई है, वो समझते मैं हिंसा न करूं, घरों की हत्या नहीं करूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, हत्या नहीं करता, युद्ध करना ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ, ये अपने में ठीक पने का अभिमान होता है, ये मिटना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, फिर बुराई पैदा होगी। ये खैश होते हैं, प्रेम राक्षस होते हैं ना, ये जल्दी निकलते हैं नहीं, क्योंकि वो भी मंत्र जानते हैं, ऐसा मंत्र के साथ मंत्र पढ़ देते हैं। इस तरह से अच्छाई का अभिमान बहुत खराब होता है, मैं ज्ञानी हो गया, मैं वृद्ध हो गया, मैं त्यागी हो गया, मैं जानकार हो गया, वो खैश तय होता है, ब्रह्म रक्ष तय होता है, इसको बुद्ध ज्ञानी कहा है, योग वशिष्ठ माया ऐसा। अज्ञस्यार्थ प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत् महानिरे जालेषु सतेन विनियोजितः। अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्ध से थोड़ा थोड़ा ख्याल हुआ, तात्विक विचार हुआ थोड़ा, और अज्ञान मिटा नहीं है, अर्ध प्रबुद्ध है, आधा जागा थोड़ा थोड़ा सा। इसको कहते थे तू तो ब्रह्म है साक्षात, ऐसे कहने वाला का नरकों में ले जाने वाला है, ऐसी बात नहीं। योग वशिष्ठ अज्ञ से अर्ध प्रबुद्ध से सर्व ब्रह्मेत योग वदेत महान निरे जालेशु सते न विनियोजित, महान नरकों में ले जाने वाला होता है। तो अधूरे में जो पूर्णता का ज्ञान है ये साधु में बहुत विघ्न है, बड़ा विघ्न है, छोटा विघ्न नहीं है। साधु के वेश में आया सीता जी छगी गई, साधु के वेश में राक्षस आया हनुमान जी छगे गए। अच्छाई की चोली में बुराई आती है, उसे ठगाई हो जाए उसको दूर होना कठिन होता है, बुराई के वेश में बुराई आती है वो जल्दी दूर होती है। तो अर्जुन के मोह हुआ उसमें अच्छाई देखी कि मैं हिंसा नहीं करता हूँ, पाप में वैसे पाप लगेगा, ये मामा बाबा भाई हमारा भाई संबंधी कुटुंब भी है कैसे मारूं, ये अच्छाई देखती है और भीतर में अकर्तव्य, अपनी तरफ से शुद्ध किया ही नहीं, खुद उस तरफ से आया है। इनको तो यदृच्छया चो वर्णम स्वर्ग द्वार मृतम, यदृच्छया आप साहब आया। अर्जुन की पांडवों की युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, तो वो उधर से मैं तो अब जोर करेंगे ही, अब तीक्ष्ण सूचिया भी दे तीखी से तीखी सूची से कह इतनी भी बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा तब युद्ध करना पड़ा, तो दुर्योधन का तो दोष दिखता है और अपने में भलाई दिखती है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम भले आदमी हो गए। इस वजह भगवान काश का भी उपदेश देना पड़ा। तो ये अच्छाई के चोले में बुराई, बुराई क्या है, क्षत्रिय धर्मादि युद्ध ने क्षत्रिय से न भी देते, क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण मार्ग है ही नहीं। धर्मयाद युद्धात से अन्यत क्षत्रिय से न विजेते, क्षत्रिय से धर्मयाद युद्धात अन्यत से न विजेते, ऐसा कोई दूसरा कल्याण मार्ग है ही नहीं। वो युद्ध आया आप यदेच्छा से ऊपर नहीं चाहने पर युद्ध आया, वो अपने अपने आप प्राप्त हुआ है, वो श्रेष्ठ होता है। कर्दम ऋषि ने क्या कहा वहां जब मनु अपनी कन्या लेकर गए, तो कर्दम ऋषि ने कहा भाई मेरा तो विचार थोड़ा थोड़ा तो था, ज्यादा नहीं, परंतु आप आ गए अब मैं स्वीकार कर लूंगा। तो अब देव जी का विवाह हुआ, ये कर्दम जी महाराज ने कहा वहां आप से आप आ गए, तो आप से आप आ जाता, आप से आया दूध बरोबर मांग के लिया पानी, अरे खेचा तानी खून बरोबर ये संधा की बाणी, आप से आया दूध बराबर मांग कर लिया पानी, वो देना, वो लेना चाहे वो देना नहीं चाहते, वो खून के बराबर है। ऐसे साधन आता है तो वो बढ़िया बढ़िया होता है, अरे असाधन होता तो बहुत घटिया होता है। अच्छाई के चौड़े में बुराई आती है, उस बुराई से बचना बड़ा कठिन होता है। ये काट लगता है, मैल लगता है, परंतु जो पानी का काट लगता है वो उतना दूर होता है। इंजन होते हैं बड़े बड़े इंजन, उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उस सुराख से धुआं निकलता है, भाप निकलती है, वो भाप का पानी जम जाता है, लोहे के समान कठिन हो जाते हैं, पानी है, नरम चीज बहुत कठोर हो जाती है। इस बात से ये दम्भ पाखंड के साथ में जो बात होती है बहुत कठिन होती है। इस वास्ते साधारण आदमी का कल्याण होना सुगम है, परंतु पहले से बातें बहुत सीख लेते हैं, लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसा ऐसा हम हो जाएंगे यूं, तो उनका उद्धार होना बड़ा कठिन है। लकड़ी होती है पट तोड़ दो चूट जाएगी, और थोड़ी तो चूट दियोगे चीड़ी हो जाएगी, टूटनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह से बात होती है साधनों की, तो वो दूर होना कठिन होता है। इस बार साधक को बड़े सावधानी की आवश्यकता है, सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत से सज्जन एकांत में भजन करना बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, मैं भी समझता हूँ बड़ा अच्छा है, परंतु सत्संग के बिना भीतर की गांठें खुलती नहीं। सत्संग से भीतर की कहां कहां कमजोरी है, क्या क्या है, ये गांठें खुलती है। बहुत फायदा होता है। साधन करके श्रेष्ठ बनना है, वो कमा कर धनी बनना है, और सत्संग है वो कमाया हुआ धन गोद जाना है। गोद जाओ नहीं क्या जोर आया, कल कंगला जा लखपति गोद बैठ गया। इसलिए सत्संग के द्वारा बहुत कमाई हुई, वर्षों तक विचार की हुई बात चढ़ते से सीधी मिल जाती है। भिक्षा को जाते हैं रोटी साग साथ ही मिल जाता है, खाने का हमारे साग बनाओ तो कितनी देरी लगे, कितनी वस्तु चाहिए। इस तरह से सत्संग के द्वारा खुला माल मिलता है, बहुत बढ़िया चीज मिलती है, मुफ्त में मिलती है। इस बार सत्संग से बहुत बड़ा लाभ है। संत समागम दुर्लभ भाई, लोक मिले सुन लोक मिले, वैकुंठ ही जाए वैकुंठ जाए परंतु लोक मिले, सब मिल जाए परंतु संत समागम दुर्लभ भाई। ऐसे सुन जाए वह सत्संग बहुत कम मिलता है। उस दिन वाला सत्संग तो मिलता है कई जगह, वो वास्तव में जैसे होना चाहिए जैसा नहीं होता है। वास्तव में सुलझा हुआ सत्संग बहुत कम मिलता है। भ्रम प्रमाद लिप्सा करना पाठ चार दोष होते हैं। वक्ता होता है उसमें चार दोष होते हैं। एक तो जो विषय वो कहता है उसमें खुद के संदेह है, वेदांत का वर्णन करो, भक्ति का वर्णन करो, योग का वर्णन करो, उस खुद विषय में खुद के संदेह है तो वो ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकेगा। एक दूर भ्रम, एक प्रमाद उपेक्षा करता है, आगे कह दिया पापों को टेन जाना भी कौन करे क्यों, उपेक्षा करता है, प्रमाद होता है तो असली बात नहीं कह सकेगा। एक लिप्सा होती है मन में, चाहना होती है कि इतना चीज मिल गया, वो साफ नहीं कह सकता। एक राजा का दृष्टांत रहता है कि पंडित थे, कथा करते थे, तो पंडित जी ने अपने लड़के को भेजा काशी जी पढ़ने के लिए कि राजा है हमारा सुनने वाला, तो वंश परम भी ठीक रहेगा। वो पढ़ करके आया तो पंडित जी कोई काम हो गया तो कभी कथा तू करी एक दिन, तो महाराज को ब्याह शादी में जाना था चले गए, उसने कथा करी। कथा करी जिसमें कह दिया कि देखो तोड़े भर भी मनुष्य कहा जाता है ना वो नरकों में जाता है। दूसरे तीसरे दिन पंडित जी आए खुद, राजा ने पूछा कि महाराज लड़का ऐसा कहता है वो पढ़ा लिखा है, वो क्या बात है? तो कहा तोड़े भर मनुष्य खाता है ना वो नरकों में जाता है, ज्यादा खाने वाला नहीं। मैंने कह रहे मूर्ख, अपने राजा में मांस का मतलब है, राजा से मतलब है, ये राज्य हो तो कुछ मिलेगा, नाराज हो क्या मिलेगा, इस बार तोड़े पर खाता वो जाता है। ये क्या लिप्सा, मन में लेने की इच्छा है, ठीक नहीं कर सके तू, तो भ्रम प्रमाद लिप्सा करना पाठ कहना आता नहीं। दृष्टांत कुछ लो धीरा, भागवत के माध्यम जहाँ वक्ता का है, दृष्टांत कुशल हो, युक्ति कुशल हो, ठीक बात को समझाने के लिए चतुराई हो और बोध पूरा हो, सामग्री कम न हो, पूरा निस्संदेह जिस बात का वर्णन करे कोई शंका है ही नहीं उसमें, ऐसा संदेह न हो। और जो सुनने वाले हैं वो किस देश के, किस भाषा के, किस व्यवहार के हैं, उनके व्यवहार की युक्तियां लेकर कही जाए तो वो जल्दी काम होता ठीक। वो दृष्टांत कुछ ले, दृष्टांत दिया जाए, युक्ति दी जाए, रूप किया जाए ठीक तरह से, तो उसके द्वारा बड़ा लाभ होता है। तो भ्रम नहीं हो, प्रमाद नहीं हो, उपेक्षा नहीं करे, कोई पूछ ले तो पूछ ले, आ जाता है नहीं क्या है, उपेक्षा नहीं, जानकार है पर उपेक्षा करता है तो वो ठीक नहीं कहता। सुनने वाले का आदर करे कि क्या कहते हैं ये, उसका विचार करे, उन पर सोचे, और जो उत्तर जाना हो तो प्रश्न करने वाले का भाव समझे कि ये प्रश्न कहां से उठा है, क्यों उठा है, उस बात को जान के उत्तर दे, चट उत्तर हो जाता है। और वो प्रश्न तो कह लिया, सिद्धांत की बात करने कहता है कि जीव ब्रह्म की एकता है, ये सिद्धांत की बातें कहते समाधान नहीं होता। मनु शंका करने वाले की शंका कहाँ से उठी है, इस बात का ख्याल होना चाहिए। ऐसे अच्छे भक्ता होते हैं, उनकी ऐसी बात देखी है, उनको पता लग जाता है ये कैसे प्रश्न करता है, लोगों में अपनी प्रसिद्धि के लिए प्रश्न करता है, खुद की जानकारी इस बात से प्रश्न करता है, और बाबा जी की परीक्षा लेने के प्रश्न करता है। ये अलग अलग प्रश्न होते हैं, पता लगता है। परीक्षा के लिए प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं, कोष कितने होते हैं महाराज, कई कोष को अन्नमय फैल हो गया, जब बता दे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, तब पास कर दिया, कुछ मतलब पास कर दो चाहे फैल कर दो, क्या फायदा निकला। तो ऐसे प्रश्न कर ऐसे फायदा नहीं होता, अपनी जिज्ञासा हो भीतर में खटकती हो कहीं क्या करूं, उसको मिलता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, जैसे कांटा निकल गया भीतर का, ऐसे सारा बुरा दूर हो जाती है। तो असली जिज्ञासा होती है वो प्रश्न खुद के लिए दुनिया के लिए कहने वाले के लिए भी लाभदायक होता है, सुनाने वाले के लाभ होता है, सुनने वालों को भी लाभ होता है। ये प्रश्न वासुदेव कथा प्रण पुनः तीन अपनी तीनों दशम आरंभ में आता है, दशम स्कंद में। मानो प्रश्न करने वाला है ना, वो प्रश्न करने वाला तीनों को पवित्र करता है, अपने को पवित्र करता है, वक्ता को पवित्र करता है, श्रोता को पवित्र करता है। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान की कथा का पूछना है, वो वक्ता को श्रोता को और प्रश्नक को तीनों को पवित्र करता है। तो भगवान की लगन जिसके भीतर में है, वो लगन वाला जब पूछता है वो और तरह का होता है, बिना लगन करता है वो और तरह का होता है। पांच सात भेड़े भेर मांडी हुका हुक न्यारी दिशे प्रश्न दर्दवानी कूक, जिसका पति मर गया है वो रोती है, दूसरी पांच सात कई रोती है, तो रोने वाले फर्क होता है। पांच सात भेड़ी मड़ी हुका हुक जो रोने लग गई, न्यारी दिशे परशुराम दर्दवान की कूक, बीकानेर में तो यहाँ पैसों के रोने वाले मणगा शिवगढ़िया में जो आती है पैसा दे देते हैं रोवाते हैं वो, हो हो मैंने सुना है, इस वास्ते पैसा दे दिया कि दस बारह दिन हमारे रो दो यहाँ पर मर गया देश पे। अब वो रोना क्या रोना होगा, रोना तो असली भीतर से चले तब होगा। गोपिकाओं के लिए रुदु सुस्वर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की जिनके लालसा बनी हुई है वे गोपियां रुदु सुस्वरम, सुस्वर स्वर हुई स्वर, वो स्वर शारीरिक पद नहीं जा रही है, शारीरिक पद की स्वर है, ये सात स्वर है स्वर नहीं है। वो सुस्वर क्या है, भीतर की लगन, जयति थे कम जन्म नाम जय शयतरा सरस्वती, ऐसे भीतर से भीतर लगन से गोपी गीत। तो ऐसे कृष्ण दर्श लालसा सुस्वरम रोदु, बड़े स्वर से रोलो, तो स्वर आत्मभाव, भगवान की लगन लगी हुई है वो स्वर चाहिए, ये गाने वाला स्वर नहीं है, वो भीतर का भाव भरा हुआ। तो ऐसा भाव होता है ना जो ठीक होता है, छोरा है ना छोरा छोटा ओं करता है, स्वर रो रहा है तो माँ कहती आंसू देख नहीं आया, रो करता है ठगे ठग ठगाई करता है, ऐसे भगवान ही देख ठगाई करता है, ऊँ करता है पूरा, आंसू तो आया ही नहीं है, भीतर में भाव तो है ही नहीं, रोता ही नहीं। तो ऐसे लोगों का काम नहीं चले, भीतर से रोए व्याकुलता हो जाए, क्या करूं कहाँ जाऊं कैसे पूछूं कैसे मेरा समाधान होगा, कोई बात बताओ, ऐसे को जरूर मिलता है। जही कर जही पर सत्य स्नेह सोते ही मिलते न कछु संदेह, असली लगन होती है तो संदेह नहीं, भगवान के तो सबते तैयार है ना, हर समय तैयार है, भगवान के दरबार में सब तैयार, हर समय में संत महात्मा रहते हैं, युग युग के बीच में संत महात्मा रहते हैं, जो कोई सच्चा चाहते होता है उसको मिल जाते हैं, आप साहब मिल जाते हैं, आप साहब बरात आई बाहर से गांव के आदमी इकट्ठे हुए सब हुए सर्वसाथ, वो बात है चरण का मिला जाएगा बात, व्यापारी व्यापार ये व्याप रहा है, ये भाव रहा है इस गांव में, ये भाव रहा, हम क्या भाव रहे पता ही नहीं हमको। व्यापारी व्यापार से मिल जाए, बेचनी बेचनी मिल जाए, गाने वाला गाने बजाने वाला मिल जाए, आपस में पट थोड़ी देर में जल पिए थे जितने से पटापट मिल जाते। मृगा मृग ही संग मनोव्रजंती गावस्त गो भिस्तो गास्तो रंगई मूर्खास्त मूर्खे यशु यशु देवी समान शील देशु शत्रु। मृग मृग वस्त खेलते हैं, गायों गायों के साथ खेलते, दुर्गास्त उंग घोड़ा घोड़ों में जाता है, मूर्ख मूर्खों के साथ में, ये नादु मदिरा पीने वाले जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये वायु चलर वो पंद्रह इकट्ठे हो जाने फूस जो इकट्ठे हो जाते हैं। समानशील है विश्लेष हो सकते हैं, सज्जन को सज्जन बन जाते हैं, ये बात है महाराज। साधु से साधु मिले करे ज्ञान की बात, मूल से मूल मिले क्या थप्पेर का मुक्र क्या था, ये बात होती। तो अपने अपने रहस्य होते वैसे मिल जाते हैं, इस वास्ते सच्ची लगन लगाओ, नहीं हो प्रार्थना करो, हे प्रभु आपका प्रेम दो, हे नाथ आपका विश्वास दो, हे नाथ मेरा विश्वास नहीं हो रहा है, भगवान से मांगो, प्रेम मांगो, लगन मांगो, आपकी लगन लग जाए, आपका प्रेम लग जाए, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपकी याद आती रहे, ये मैं भूलू नहीं, तो याद आने से लगन लग जाएगी। पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसरान, प्रेम के समान तो भजन नहीं है, प्रेम भीतर की लगन भीतर की चाहना असली, तो प्रेम सम भजन दूसरा नहीं है। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर तो राम गुणगान, अब देखिए प्रश्न तो करिए प्रेम की और गुणगान करना उपाय बताया, कहा संगति कहा खाई। बीकानेर बहुत बढ़िया है, इस बात बिना सज जाते हैं, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन न दूसरा, अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर तो राम गुणगान, अब बढ़िया तो है प्रेम राम गुणगान करते हैं, प्रेम होगा ये बात है। तो प्रेम चाहो तो भगवान के गुण गाओ, कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कृष्ण कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास लगना सिद्ध, गाय राम गुण गण विमल, भगवान के गुण गाओ, भगवान के नाम गाओ, भगवान का चरित्र गाओ, भगवान की लीला गाओ, गाय राम ही सुमरिय राम ही संत सुनिय राम गुण ग्राम ही, गाय राम ही सुमरिय राम ही संत सुनिय राम, सुनना कहना एक में लग जाए, निहाल हो जाते बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है, नहीं तो मोड़े माड़े भजने टाले टोले मन चेपो चापो होते हैं कुरो सभ्यान। सच्ची लगन देखो आप तो सर रंग खिल जाए जी, तो ऐसी कृपा करो कृपानाथ, आपने कृपा करी आप पढ़ाए तो बताए तो है, पर थोड़े से और कृपा करो, इन बातों को धारण करो, भगवान से लगन मांगो, प्रेम मांगो, स्मृति मांगो, एक नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, याद से प्रेम हो जाता, प्रेम होने से याद आता है, याद आने से प्रेम, प्रेम से याद, एक एक की वृद्धि करने वाली चीज है। जो वास्तव में सत्संग में लगे हुए हैं उन साधकों के द्वारा बड़ा लाभ होता है, साधक साधक आपस में मिलते हैं बहुत लाभ होता है, कहते दिए के तले अंधेरा रहता है पर दोनों दिया सामने रख दिया जाए तो दोनों का अंधेर दूर हो जाए, इसको तो वो दूर करे इसको, ऐसे साधक दो सच्चे थे लगन वाले दो मिलकर बातें करते बड़ी बढ़िया बातें होती है, बड़े ठीक होता है, एक एक अंधेरा दूर कर देते हैं। तो ऐसा संग चाहिए, ऐसी ऐसा रंग चाहिए भीतर में, ऐसी लगन चाहिए, वो लग जा फिर काम होता है, वो लगन सत्संग से सदविचार से सत्शास्त्रों से पैदा होती है, शस्त्रास्त्र पढ़ने से सत्संग करने से भगवान की प्रार्थना करने से, सभी महात्माओं के जीवन चरित्र भक्तों के चरित्र पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। और निर्मल मन होगा तो भगवान अच्छा लगेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सर से दृढ़ भावा। भगवान के भाई सरल से कपट मेरे को सही नहीं। निर्मल मन सीधा सरा सरल सत्य सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा राम संतोष सदाई। कैसी मोज है, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण भस्य न भाई। भगवान भस्म हो जाए, सीधा सरल अंतर्गन हो, कुटिलता नहीं। आज सरल आदमी को मूर्ख कहते हैं, बेसम कहते हैं, भोड़ा कहते हैं। सभ्यता की भाषा में भोड़ा कहते हैं, कड़ी भाषा में आज मूर्ख है वहां। परंतु वो भोला संसार बनेगा, भगवान चाहिए भाई। ये संसारी चतुर है ना, थारी चतुराया में धूल बड़ेला, करमड़ा काठा थारा फूटे। चतुराया काम बने भाई, जग चतुराई छोड़ करके हो मूड हो जा, मूड हो गई भगवान में लग जा। जगरी चतुराई घड़ाई आ रही, वो बहुत करे या कमी को घड़ी कमी घड़ी घड़ाई चतुराई, उसे घटा नहीं पड़ेगा। घटा तो सच्चाई का है, इस वास्ते सच्चे हृदय से लगो भाई, अच्छी लगन लगाओ। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा गए सोए नारायण, जिस लगन में तन मन दीजिए कोई। नारायण हरि लगन में ये पांचों ने सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत मोह बात, सच्ची लगन में ये सुहाते नहीं। ऐसे लगन लगाओ भाई, संसार की लगन लगती है ना उसे तेज होनी चाहिए। तो कम से कम लोभी के से धन की लगन उतनी लगनी, भगवान उद्धार हो जाए। उद्धार हाय धन स्वप्न धन आओ, ऐसे भगवान कैसे होना स्वभाव की बात है। तत्चिंतनम तत्कथनम अज्ञान तत्प्रबोधनम एत एक परम से अभ्यास करते हुए मत चेता मत प्राणा बोधयंत्र परस्वम गथयंत्र सुभाग तुष्यंत से रमंत से मस्त हो जाते। भगवान की बातें कहते कहते बस मौज हो जाए, हो जाए कहते हो सुनते हो। परस्व माना पावयंती कुलम पुला कुलानी से, पृथ्वी को पवित्र कहते थे, कुल को पवित्र कहते थे, भगवान की बात आपस में कहते हैं। परस्व माना आपस में बात करते हैं, भगवान की कितना काम बढ़िया होता है। तो ये लगन चाहिए और हर समय सावधानी चाहिए कि असाधन न आ जाए, कोई गड़बड़ी न आ जाए। वही निंदा करे तो घबराना नहीं, प्रशंसा करे तो राजी नहीं होना, फिर ठीक होगा। अगर इसमें राजी नाराजी उधर फंस जाए जाड़ में, अगड़ी नहीं चलेगा। बताया था नहीं कर बदे ना जाना है तो बीच में रास्ता बढ़िया तो क्या, घटिया तो क्या, गाँव आए तो क्या, सही हमें तो बदी ना जाना रास्ते में थोड़ा ही रहना है। ऐसे संसार के अनुकूल तो प्रतिकूलता हमें तो पार करनी है, अनुकूलता हमें तो करनी है, प्रतिकूलता ही करना है, हमें तो पार करना है। ऐसे सच्ची लगन से चलो तो लक्ष्य बढ़ने पर ऐसी लगन की कमी होती है, उसे जल्दी जल्दी सिद्धि नहीं। सिद्धि चाहे न हो, असाधन जीवन में न रहे, ये साधन कम नहीं है। जीवन में असाधन न रहे, असावधानी न रहे, ये कोई सिद्धि कम नहीं है, ये भी बड़ी शुद्धि। अगर शुद्धि आप साफ हो जाएगी तो हरदम ख्याल रखना, हरदम ही। अगर वो चोरते हैं फिर दूर करते हैं, फिर उसी में जाते हैं, फिर उसी करते हैं बार बार, तो बार बार करने से शुद्धि नहीं होती। ये माताएं गेहूं ठीक करती है ना, तो छाजने से करे, छाड़ने से करे, छाजने से फूस आज फटका दे तो वो छाड़ने लेकर छोटे छोटे बढ़ जाए। मगर गऊ के समान जाने वाले पड़ते हुए जाते ना, छाल से जाते हैं ना छेन छाली से, तो वे थाली लेर सूखते हैं। क्यों कर दिया, फेंक दिया, ये सूख दिया। और वे सूखते रहे, वे भी डालते रहे, बस ठीक हो जाएगा। इस तरह से असाधन छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ ही दिया, फिर नहीं आ पैसा, फिर बार बार आएगा तो कंकर निकाले, फिर उसी डाल दिया, फिर डाल दिया, वर्ष लग जाएंगे सिद्धि की। अरे साधन ठीक करना है हमें, सिद्धि परवाह नहीं। साधन ठीक हो तो आपसे आप प्रभाव होंगे, परमात्मा आ जाएंगे। इस वास्ते हमें तो लगन पूर्वक अच्छी तरह से साधन करना है। तो भाई पहले से कहना है, आपने जो साधन चुन लिया है, हमारा साधन भक्ति है, हमारा योग ज्ञान है, हमारा योग है, लय योग अट योग राजयोग जो आपका साधन है, उस साधन में तत्परता से तत्पर संयत इंद्रिया शांति अतरी बहुत जल्दी सिद्धि होती है। इधर विचार करता रहे, साधन करता रहे, और कोई मिल जाए मौका तो साधन पूछता रहे, अटकाव का पूछ रहे, पूछ फिर साधन करे, साधन करके फिर अटकाव फिर पूछ रहे, ऐसे साधक की सिद्धि बहुत जल्दी होती है। भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है, भक्तों की कथाओं से उनसे बड़ा लाभ होता है। भगवान की कथा, भक्तों की कथा सुनने से पवित्रता आती है स्वाभाविक ही, और इतनी पवित्र शक्ति है जो सुनने बात स्थान है। परीक्षित महाराज ने श्रवण ही किया, श्रवण की रंग ऐसे श्रवण करते रहो जाता है। कहा है ते विचार तुरंत मृत्यु श्रुति परायण, सुनने के परायण हो गए, सुने हरदम सुनते रहे, सुनते होते सावधान से करना उदय बहुत जल्दी काम होता है, नहीं तो सुनने मात्र से भी बहुत लाभ होता है। जितनी लगन अधिक होती है उतना वो लाभ अधिक उठाता है। मालूम करें गाले जूते मीठो नावे जूते कौन, गाले जूते मीठो कैसे ऐसे नावे। इस बात से जितनी सच्ची लगन होगी उतना लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस मार्ग में नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। और संसार में लाभ हानि दोनों होती है, पर लाभ में हानि, हानि में ही हानि, उसमें हानि हानि है, लाभ में ही हानि है, क्या साथ क्या चलेगा, हानि में ही हानि है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा रहे, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जा रहे। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरे मेरे मेरे नाथ, अपना स्वामी भगवान के साथ संबंध है, फिर शुभ काम ठीक होता है। सब कर ममता ताग बटोरी, मऊ पद मन बांध भर दूरी, संसार मात्र से ममता हटाकर भगवान के चरणों में एक बत ममता मऊ पद कन्य, मेरे तो गिर धर्म पास दूसरा रो। सेवा सबकी करो, सुख पहुंचाओ सबको, परंतु अपने तो भगवान है भाई हमारे, तू जाके सिर बोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरे और कोई, हमारे और कोई नहीं, हमारे तो प्रभु है, हमारे प्रभु सजनो। निहाल हो जाए आदमी, ये जिसकी लगन लगी वो मीराबाई का साक्षात स्वरूप है, ये मीराबाई का स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे और कोई, ये मीराबाई का स्वरूप। इस वास्ते सच्ची लगन लगाओ, कैसे लगे, सत्संग करने से, सत्शास्त्र पढ़ने से, संतों के भक्तों के चरित्र पढ़ने से, अच्छे संत उनकी वाणी सुनने से, उनके लेख वाणी विचार वो पढ़ने से, और भगवान से प्रार्थना करने से, और जो अपनी स्थिति है उनसे स्थिति से असंत होने से, हमारी स्थिति में संतोष न करे, जानकर स्थिति में संतोष न करे, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, अरे भाई और बहुत बाकी पड़ा है, बहुत बाकी है, उसको देख लग्न करे। आपस में सत्संग से बहुत लाभ होता है, जब सत्संग बातें सुनी, दो चार पांच भाई बहन इकट्ठे होकर सब एक ही मार्ग के बात करे, तो आज एक बात ये हुई, आज एक बात बढ़िया, एक बात तो सबकी बढ़िया से बढ़िया से सबको मिल जाए, किसी को कोई बढ़िया लगे, किसी को कोई बढ़िया लगे, किसी को कोई बढ़िया लगे, तो सब बातें बढ़िया बढ़िया इकट्ठी हो जाए, तो आपस में विचार करने से बहुत फायदा होता है। सत सुनने के बाद श्रवण करना, मनन करना, योग विशेष में लिखा है राम जी कथा सुनते थे फिर उसका विचार करते, एकांत बैठ कर मनन करते, ऐसे सत्संग सुनने के बाद सत्संग में क्या बात हुई, क्या प्रसंग चला, क्या प्रश्न था, क्या है उसका समाधान हुआ, ख्याल करने से बड़ी सावधानी आती है, बड़ी तेजी आती है। और कृपा भगवान की कृपा समझे बाम आश्रय भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सद करो होता है भगवान की कृपा से निमित्त मात्रम भव शब्द शासन निमित्त मात्र निमित्त मात्र में शब्द शासन दोनों हाथ में बाण चलाने वाले निमित्त मात्र बाण नहीं हाथ लगा दिया चलिए तत्पर तो ऐसे तेजी से करे अपना पर भरोसा भगवान की कृपा का रखे होगा भगवान की कृपा से अपने असाधन का त्याग कर रहे हैं तेजी से चलता है अपनी दृष्टि से कोई गलती मात्र चर छोड़ दे कोई गलती मात्र चर छोड़ दे उसका त्याग कर दे और भगवान में चले बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। तो साधक के लिए लगन की जरूरत है ऐसी खास इच्छा की जरूरत है संसार की चीज इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्ति का संबंध हो तो मिलेगी वस्तु परमात्मा की प्राप्ति मिले केवल लगन की जरूरत केवल लगन की क्योंकि जो पैदा होती है दूर होती है उसके लिए परिश्रम होता है जो सबको सदा है जो प्राप्त है उसके लिए केवल लगन सारी सच देखने की चौथी जगह सदा पास में रहते हैं भगवान दूर नहीं है ये मनुष्य दूर मानता है दूर नहीं भगवान घट घट व्यापक राम जी अति ज्यादा नहीं दूर कपट तज चित से भले तो सन्मुख हो जरूर अति नड़ा राम जी अत्यंत नड़ा मैं हूँ इसे भी नड़ा भगवान है इसे भी नहीं है दूर नहीं है चाहना है वो नहीं होने से देरी हो रही है भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है भगवत प्राप्ति की चाहना कठिन है संसार की चाहना बैठी है ना वो चाहना ने रोक लिया भगवान की चाहना को धन है भगवान की चाहना ने रोक लिया इस बार जो चरण जोर से जागृत नहीं होती वो नहीं होती जल्दी सिद्धि नहीं होती इसे कर्मयोग बड़ा श्रेष्ठ है कर्मयोग है दूसरों का हित करना दूसरों को उपार उपार करना दूसरों का और लोगों का हित करना अपना हित मुफ्त होता है मुफ्त सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है परमाणु प्राप्त हो जाते हैं तो हितैषिता सबके प्रति हितैषिता उमा संत के ये बढ़ाई मंद कर जो करी भलाई मंद कर जो करी भलाई चंदन को काटने वाले कुल्हर में सुगंध मिल जाती है चंदन कैसे काटता है सुगंध नहीं दिया जाए ऐसी बात नहीं अपनी नियत अच्छी है बात अच्छी है देश ध्येय लक्ष्य ठीक है फिर पता मत करो कहीं कमी हो तो दूर कर दो जहाँ कमी दूर कर दो जहाँ कमी देगी दूर कर दिया फिर सब काम ठीक हो जाएगा सच्चे देश ये बात है महाराज अब कोई संगत बोलो छमेंट लिया है मैंने बातें कही जिस सज्जन ने पूछा उनकी कोई शंका हो तो पूछो सब ठीक होगा सन्मुख हो जीव मोई सब ही जन्म कोट यज्ञाश तब ही सूरज को छह महीना नहीं देखा गुफा में रहे पर जिसने देखना चाहे उसे दिख जाएगा और जो माया को चाहता है ना तो माया है वो छाया है सूरज की पीठ देने से छाया दिखती है सूर्यदेव छाया दिखते नहीं भगवान के समय दिखते हुए माया दिखते नहीं पर भगवान की स्मृति छोड़ के संसार की दृष्टि रखो तो माया पकड़ लेगी माया सब मा गया वो सब मा गया सब खत समा गया या माया जो नहीं है ऐसी है तगत उससे बड़ा नुकसान होता है इस वास्ते भाई माँ में ये प्रपद्यंते माया में एतान तरंते देवी ऐसा गुण मी मव माया दुरुत भगवान के दे मेरी माया बड़ी दुरुत्य है इसका नाश होना बड़ा कठिन है माँ में ये प्रपद्यंते भगवान के ऐसा हुआ माया गई बेचारी माया का ठिकाना ही नहीं लगेगा सूर्य के समान मुख और जोड़ जो छाया पीछे दौड़ती आवेगी संसार की आ संसार की वस्तु में दौड़ती आवेगी पीछे हम गर्ज नहीं करेंगे तो गर्ज करें तो आगे दूर दूर भागेंगे भाई जो जो गर्ज करेंगे तो ये सी बात है इस हृदय से भगवान में लग जाओ भाई। फिर कुछ भी ना हो तो परवाह नहीं, अपने चित्त में संतोष होगा कि भाई हमने अपनी दृष्टि से कमी नहीं रखी है, तो अपने कृत्य पर संतोष होता है आदमी को। अपने गलती करता है तो वो चुभती है, दूसरों की भी चुभती है, अपने भी चुभे, तो अपने क्यों चुभे, अपने को सच्चाई से काम करे, साफ सच्चे देश लगेगा, ऐसी बात है। सत्य तत्व है अगाड़ी, आप मान बढ़ाई आदर रुपये भोग चाहते हो तो ये सत्य नहीं है, असत्य है, मिलेगा नहीं, मिलेगा तो टिकेगा नहीं। राजसम चलम अध्रुव, राज तप है जो चल है अध्रुव है, बात यह कि चल अध्रुव क्या, चल मैं रहने वाला नहीं है, ध्रुव है ही नहीं पक्का, ही नहीं पक्का भगवान में जो सहतु एक ही परमात्मा की तरफ एक ही बात है, बस भगवान चाहिए मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा कोई जाके सिर मोर वोट मेरो पतिश कोई मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा कोई मैं से भी ज्यादा भगवान नजदीक है। हाँ जी, तो मैं तो दिखता है, मैं दिखता है तो प्रकाश में दिखता है महाराज, बिना प्रकाश दिखता है ये खंभा, जिस प्रकाश में दिखता है वो प्रकाश है, खंभा नहीं है। जिसे दिखता है वो विज्ञातर है, मेरे केन भी जानी याद, विज्ञातर मेरे केन भी जानी याद, आंख सबको देखती है पर आंख नहीं देखती, आंख को आंख नहीं देखती, आंख से सब देखता है, जिससे देखता है वही आंख है, जिसके प्रकाश से संसार प्रकाश वही है, वही परमात्मा है। जासु सत्य ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया, जासु सत्यता ते, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया सत्य दिखती है, मोह की सहायता है उसमें, तो वो परमात्मा है जिसकी सत्य से संसार सत्य नहीं है। संसार काचो काची ही थे, काचो सासो सो लगता है, काल से ही काचो काल से फूट जा, भट्ट ऐसे फूट जाते यही, साचे को बनाए होता तो सासो सो लगते, साचे का बनाए हुआ साचा भीतर पड़ गए, चतृष्णा तदेव अनुप्राविश सब में पड़ गए, वो झलक है, झलक तो परमात्मा को मान लेते संसार की, जितने सगुण सदाचार है भगवान के मान लेते हैं, हमारे में है, हम प्रेरित है, हम त्यागी है, अभिमान होता है, अभिमान मिला है भगवान की कृपा से। नारद जी महाराज ये हो गया, जीते हुआ अधिकारी, जीते हुए काम आम अधिकारी, अभिमान बड़ा भारी है, हमें काम पर भी ये तो हे मेरी मेरे कवन मेरी बारह दशा हो गया, अभिमान यही बात है, तिरने को आधीन तार डूबण को अभिमान, तिरने को आधीन तार शरण हो जाओ भगवान ठीक हो जाएगा, डूबण को अभिमान है, इस बात से अभिमान को छोड़ दिया, सर्व स्वभाव मट गुठिलाई जता लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नर आशा करे तो कहो कहां विश्वास, भगवान का दास मैं लगे ये निहाल करे ये निहाल करे ये निहाल करे, भगवान कह रहे महाराज फजीती करता है ये, मेरी फजीती करता है, क्यों ये चीज मेरे से मिलती नहीं दूसरे से मांगता है, अरे हमारे किस का तो घाटा है, तो घाटा अकलो है महाराज, विश्वास नहीं भगवान का। आपने एक दिन पहले फरमाया कि भक्ति का आनंद की वृद्धि होती है, भक्ति का आनंद है नित्य वृद्धि हो आनंद है, हाँ नित्य करो वर्धमान, ये बात आपने कही, हाँ तो नित्य वर्धमान लिखा है, नारी दिन लिखा है मेरे सुने क्या, मेरी थोड़ी बात है, तो ये आनंद आनंद लेने वाला दो रवे एक बटे दो, वो एक दो देखो तो दो और एक होता है वो ज्ञान, एक और दो होता है वो भक्ति, दो और एक होता है ज्ञान होता है, और एक और दो होता है भक्ति होती है, भगवान कृष्ण रात गए दो हो गए एक से ही, तो दो से एक और प्रेम होता है।